Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu. Przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Józefowicz. Witaj, Mateuszu. Witam, cześć. Mateusz jest prezesem Mars Society Polska. Zajmują się przygotowaniem ekspedycji na Marsa. Ale może powiedz, Mateuszu, parę słów na temat tej organizacji. Organizacja powstała w Stanach Zjednoczonych, z tym, że my jesteśmy polskim oddziałem tejże. Ale tak naprawdę jesteśmy w pełni niezależnym polskim stowarzyszeniem i z tak zwaną centralą amerykańską, która jest, skupia przede wszystkim pracowników NASA i naukowców. Mamy powiązania bardziej tak tematyczne niż formalne i podczas kiedy oni pracują rzeczywiście nad alternatywnymi sposobami przygotowania misji na Marsa, ale też tak naprawdę w ogóle załogowej eksploracji kosmosu, to my tutaj na polskim podwórku staramy się robić to, co możemy w ramach tego, co tutaj istnieje, czyli de facto w tej chwili pracujemy usilnie nad tym, żeby w ogóle w Polsce zaczęły powstawać jakieś projekty związane z astronautyką, szczególnie w stronę astronautyki załogowej, ale w ogóle, żeby w Polsce ożywić w jakiś sposób przemysł kosmiczny, który praktycznie nie istnieje. Jest to kilkanaście firm, które się zajmują sprawami związanymi z przemysłem kosmicznym, ale tak naprawdę nikt nie myśli poważnie o tym, żeby w Polsce rozpocząć działania na rzecz załogowej eksploracji, czy też uczestnictwa ludzi z tej części Europy w załogowych misjach, czy to na Marsa w przyszłości, ale w ogóle w kosmos w tej chwili. No my uważamy, że to jest bardzo istotne dla naszego kraju, żeby ludzie, którzy tutaj mieszkają, też mieli taką możliwość. Czy jak długo ta organizacja działa już w Polsce? Czy to jest świeży projekt, czy to już ma sporo lat? W Polsce działamy od 10 lat. Polski oddział powstał właściwie rok po powołaniu światowej organizacji. No w tej chwili jest jednym z prężniejszych oddziałów krajowych tej organizacji, podczas kiedy światowe oddziały borykają się z pewnymi problemami, bo jest pewne zmęczenie materiału i jest zmiana polityki w ogóle kosmicznej i w Stanach, i w Europie. Tak naprawdę Polska teraz, wchodząc w te środowiska, ma szansę na to, żeby dostarczyć tak zwanej świeżej krwi z jednej strony, a z drugiej strony też nie jest obciążona właśnie takimi zaszłościami organizacyjnymi i jest tutaj spora szansa na to, żeby w naszym kraju powstało coś, co będzie atrakcyjne dla w ogóle środowiska związanego z eksploracją kosmosu na świecie. Nie jest tu mowa o jakichś bardzo spektakularnych, wielkich projektach. Tu raczej chodzi o to, żeby pokazać pewne świeże podejście do niektórych spraw, które tak naprawdę na Zachodzie paraliżują działanie tych grup. Powiedz mi może, czy polski oddział Mars Society Polska to tworzą pasjonaci jacyś, naukowcy, czy także jakieś korporacje lub firmy mają w tym udział? Mamy w tej chwili zarejestrowanych 100 członków, z tego 30 osób to są osoby bardzo aktywne i to są osoby bardzo różne. To są zarówno tak zwani entuzjaści, czy też hobbyści, którzy po prostu zajmują się na co dzień czymś innym. Jest to pewnego rodzaju pasja i pewnego rodzaju spełnianie jakichś marzeń o uczestnictwie w takich programach, czy też widzą korzyści dla kraju, dla siebie osobiście w jakimś spełnianiu się, w czymś, co może być największą przygodą ludzkości tak naprawdę. Ale oprócz tego mamy też naukowców, inżynierów, którzy widzą po prostu w tego rodzaju działaniach potencjał rozwojowy. Jeśli chodzi o udział firm bezpośrednio, no to jesteśmy stowarzyszeniem osób prywatnych, nie jesteśmy stowarzyszeniem takim typowo biznesowym, w którym skupialiby się przedstawiciele firm działających we wspólnej branży. Natomiast my mocno staramy się o to, żeby jak najszersze grono firm, czy też prywatnych biznesmenów, ale także spółek, które są niekoniecznie do końca prywatne, które mają udział Skarbu Państwa, ale także administracja publiczna, żeby te wszystkie podmioty zainteresować tą działalnością, dlatego że działania w branży kosmicznej nigdy nie są realizowane przez podmioty takie jednostkowe. To są zbyt duże projekty, żeby one mogły być realizowane przez pojedyncze firmy. Jeśli mowa o projektach realizowanych przez pojedyncze firmy, to są zazwyczaj tylko i wyłącznie produkcje jakichś niewielkich podzespołów, bardzo wyspecjalizowane. Natomiast jeśli chcemy mówić o stworzeniu w Polsce jakiegoś mniejszego lub większego programu uczestnictwa w działaniach na rzecz eksploracji kosmosu, to musi to być przedsięwzięcie wspólne, skupiające tak samo właśnie partnerów prywatnych, państwowych, jak i organizacje pozarządowe, jak i przede wszystkim właśnie młodych badaczy, którzy w tej chwili na przykład poszukują sobie tematu na prace dyplomowe na studiach, bo nie ma mowy o tylko i wyłącznie inżynierii. Badania kosmosu to jest biologia, to jest geologia, modna ostatnio astrobiologia, to jest też informatyka, to są właśnie dyscypliny techniczne także, ale nie tylko. Mam takie pytanie, czy do waszej organizacji każdy może się zapisać, czy to są jakieś, nie wiem, kryteria, które osoba musi spełniać, żeby mogła do waszego grona dołączyć? Nie mamy kryteriów, każdy może się do nas zapisać, natomiast bardzo zapraszamy osoby, które rzeczywiście są aktywne i które widzą po prostu szansę w nowości i chcą spróbować czegoś, co rzeczywiście jest nowe i będzie przyszłościowe i może w naszym kraju się zadomowić, bo to jest w tej chwili nisza, którą trzeba wypełnić. Także osoby, które nawet niekoniecznie miały związek z tematyką kosmiczną, ale chcą zrobić coś nowego i przełomowego, są mile widziane jak najbardziej. Jak wygląda na co dzień współpraca członków? Bo żeby te projekty stworzyć, prawda, to musicie jakoś, nie wiem, się dogadywać, komunikować i tak dalej. Jak to zrobić, kiedy osoby mieszkają praktycznie w całej Polsce, może nawet na świecie? Dokładnie, jesteśmy rozrzuceni po całym kraju. Jest kilka takich ośrodków, w których są większe grupy, które się skupiają ze sobą. To jest Kraków, Toruń, Łódź, właściwie Piotrków Trybunalski, Białystok, w Warszawie także, Wrocław także. Natomiast w tych ośrodkach no, daje się czasem realizować mniejsze lub większe projekty, które te osoby wspólnie realizują, na przykład w Krakowie festiwal, Mars Festival w 2007, potem w 2008 realizowany w Warszawie. Rolą członków jest nie tylko bezpośrednie realizowanie tych projektów, ale także zachęcanie osób, które są spoza stowarzyszenia, a które się interesują taką tematyką, do tego, żeby takie projekty powstawały. I rzeczywiście to się udaje coraz lepiej, dlatego że w zeszłym roku powstał projekt Łazika Marsjańskiego na konkurs do Stanów na Politechnice Warszawskiej, który skupiał studentów Politechniki, nie tylko związanych ze stowarzyszeniem, ale po prostu osoby, które zostały przez stowarzyszenie jakby zainteresowane i zachęcone poprzez wsparcie stowarzyszenia do realizacji tego projektu. Po realizacji tego projektu w zeszłym roku, w tym roku mieliśmy projekt łączony Toruńsko-Białostocki i ten projekt odniósł spory sukces, bo zajął trzecie miejsce w tym konkursie. To jest konkurs URC, który polega na tym, że na pustyni w stanie Utah te łaziki, które są takimi prototypami jakby łazików marsjańskich, wykonują zadania bardzo zbliżone do łazików rzeczywiście, które roboty mogą wykonywać w przyszłości na Marsie, bo tam w Utah jest taki poligon, analog marsjański tak zwany, ukształtowanie terenu, geologia bardzo przypominają to, co można znaleźć na Marsie i tam Amerykanie testują właśnie swoje rozwiązania. Ten konkurs to jest konkurs studencki dla studentów, czyli nie dla firm dużych i agencji kosmicznych, co właśnie dla młodych konstruktorów. No, ale na przyszły rok już się zapowiedział zespół z Wrocławia, także można działać za pośrednictwem internetu i dość skutecznie. Także wspierają nas media, to zarówno media takie tematyczne, jak i media mainstreamowe. Jesteśmy z tego względu bardzo zadowoleni, dlatego że no, my jakby reprezentujemy pewną nową jakość tematyczną. I widać, że jest zainteresowanie szerokie. My chcemy dotrzeć do jak najszerszej rzeszy ludzi, żeby po prostu wyłonić spośród tych ludzi osoby, które chcą stworzyć coś nowego. Aha, w tym roku zajęliście trzecie miejsce w tym konkursie na robota marsjańskiego, na tego łazika. Czy już wcześniej także stawaliście na podium, czy to tak pierwszy raz było? To było pierwszy raz na podium, zajęcie dobrego miejsca. W zeszłym roku sukcesem było już wystartowanie i dotarcie w ogóle do Stanów pomimo problemów logistycznych, bo przewiezienie takiego robota, który waży 60 kg, czy w ogóle odprawa celna tej aparatury, bo to jest dość skomplikowana konstrukcja, nie jest łatwa. W zeszłym roku mieliśmy problemy, w tym roku udało się ich uniknąć. Jest wyraźny postęp i w organizacji takiego wyjazdu, który się staje taką małą misją kosmiczną niemalże, i samej konstrukcji. Co ciekawe, już po raz drugi z rzędu byliśmy jedynym zespołem europejskim, który w tym konkursie wystartował. No i to jest bardzo znamienne. Polska nie ma podpisanej umowy z Europejską Agencją Kosmiczną w tej chwili. Ma tylko umowę o stowarzyszeniu w tąże. To jest 5-letni program PEX. Nie jesteśmy członkiem agencji, ale mimo tego oddolnie powstają inicjatywy takie właśnie kosmiczne związane z eksploracją, a nie tylko technikami satelitarnymi, które co się okazuje, mogą skutecznie konkurować z tym, co się dzieje w Stanach. Także, tak jak wspomniałem, świeża krew tutaj w Polsce chyba buduje i warto to wspierać. Czy oprócz łazika marsjańskiego, nad czymś jeszcze pracujecie teraz? Jakie są wasze plany na przyszłość? Tak, mamy szereg projektów mniejszych lub większych. Pracujemy nad projektami związanymi z oprogramowaniem, to jest m.in. algorytm RODM, który służy do modelowania powierzchni Marsa trójwymiarowej na podstawie zdjęć satelitarnych, zwykłych, niewykonanych techniką stereoskopową, ale każdych dwóch zdjęć satelitarnych możemy stworzyć trójwymiarową mapę i autor tego algorytmu, Janek Potlarz z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tworzy mapy trójwymiarowe Marsa o bardzo dużej dokładności. Te mapy zamierzamy udostępnić naukowcom i uczelniom, bo to będzie bardzo konkretny materiał badawczy dla ludzi zainteresowanych tym. Rozwijamy oprogramowanie związane z projektowaniem pewnych systemów. Rozwijamy programy takie, projekty społecznościowe, czyli nasze forum internetowe, które jest kopalnią pewnych pomysłów. Tam jest też zasób bibliograficzny, który powstaje. Ale oprócz tego, znaczy właściwie przede wszystkim takim naszym, jak to się ładnie mówi, flagowym projektem jest projekt Habitatu Marsjańskiego. Habitat Marsjański to jest nic innego jak baza marsjańska, czyli testowa, prototypowa baza. Dwie takie bazy istnieją już na świecie. Właśnie jedna w Utah, tam w miejscu, w którym odbywają się konkursy URC. Druga w kanadyjskiej Arktyce, na wyspie Devon. I to jest nic innego jak w odpowiednio dobranym terenie symulowana baza marsjańska, czyli kapsuła, która teoretycznie mogłaby w przyszłości wylądować na Marsie i stanowić domostwo zamknięte, hermetyczne, czyli habitat z podtrzymaniem życia dla załogi 6 astronautów. Chodzi o to, że po prostu testuje się tam procedury, testuje się samą aranżację wnętrza, testuje się metody pracy na zewnątrz, w warunkach takich oczywiście, jakie mamy na Ziemi, ale maksymalnie zbliżonych do tego, co można... Czyli taka symulacja. Symulacja, dokładnie. To, co chcemy zrobić w Polsce, jest troszkę inne, idzie troszkę dalej. My oczywiście nie mamy tutaj takiego terenu odosobnionego, pustynnego, o odpowiednich warunkach geologicznych, gdzie moglibyśmy sobie Marsa zasymulować. To nie ulega wątpliwości, że tych rzeczy nie będziemy mogli tutaj robić. Natomiast my chcemy pójść dalej, bo chcemy pójść w testowanie rozwiązań konstrukcyjnych, czyli ten taki cylinder habitatu, to jest 8 na 8 metrów, cylinder 8-metrowej średnicy, który teoretycznie może kiedyś zostać po prostu wystrzelony na rakiecie na Marsa. My chcemy rozbudować go o nadmuchiwane moduły, które będą docelowo mogą być kiedyś przewiezione na pokładzie tej kapsuły, a potem następnie rozwinięte wokół jako takie hermetyczne namioty wypełnione atmosferą zdatną do oddychania i tworzące dużą powierzchnię życiową dla załogi. To jest bardzo istotne dla samopoczucia w czasie długotrwałej misji marsjańskiej. No i oprócz tego chcemy, żeby ten habitat był udostępniony częściowo, oczywiście nie w całości, nie przez cały czas, ale przez jakąś część czasu funkcjonowania, udostępniony dla zwiedzających i znajdujących się blisko miasta, konkretnie Torunia, rozmawiamy z Toruniem. Czyli taka po prostu ciekawostka turystyczna, która mogłaby generować dochody na jakieś konkretne zakupy, tak? Dokładnie. Ściśle mówiąc, na realizację tych projektów, które tam w środku będą realizowane. My stworzymy pewną ramę, pewną platformę taką, pewien prototyp. Natomiast w trakcie działania, to tak naprawdę będzie taki swoisty inkubator, czy też ośrodek badawczy. W trakcie działania tego ośrodka badawczego cała infrastruktura wewnętrzna będzie dopiero rozwijana. Czyli pewne rzeczy na początku będą zasymulowane, a potem dopiero w trakcie pozyskiwania, i to nie tylko funduszy, ale w trakcie pozyskiwania jakby wiedzy, w trakcie rozwoju zespołu i w ogóle rozwoju tego całego programu, będą coraz lepsze, coraz bardziej zaawansowane rozwiązania umieszczane wewnątrz. Także docelowo na bazie tego prostego analogu stworzone zostanie coś, co może być prototypem, czy to gotowej misji marsjańskiej, czy to raczej taką platformą, która będzie zawierać pewne rozwiązania, które mogą być w międzynarodowych programach w przyszłości wykorzystane. No, a być może uda nam się nawet zaproponować jakąś taką kompleksową misję w przyszłości. Tym bardziej, że w tej chwili no, nie widać, żeby ktoś, przynajmniej w Europie, usilnie nad tym pracował. Czy Mars Society zajmuje się także kwestią osadnictwa na Marsie, to znaczy, nie wiem, zaszczepienie tam życia i generalnie eksploracją Marsa? To znaczy zajmujemy się tym oczywiście tylko i wyłącznie w dziedzinie teoretycznej, natomiast bardzo dużo i nawet w łonie samego stowarzyszenia toczą się ożywione dyskusje na temat przyszłości i roli człowieka na Marsie. I tak naprawdę w ogóle w środowisku astronautycznym to są, widać dwie skrajne postawy. Jedna głosi taka, że właściwie cała eksploracja kosmosu dzięki współczesnej technologii może i powinna odbywać się wyłącznie za pośrednictwem maszyn, bo to jest bezpieczniejsze po pierwsze, po drugie to jest na pewno tańsze, po trzecie to jest możliwe, po czwarte też to sprawia, że środowiska, które badamy, czyli na przykład Mars, nie mogą być skażone ziemskim życiem. No bo jeżeli poszukujemy życia na innych planetach, to istnieje zagrożenie, że my to życie sami tam przyniesiemy i potem znajdziemy coś, co zostało... po prostu zatrzemy sobie obrazek. Znajdziemy życie... które przewędrowało z Ziemi na Marsa na przykład. Że ten argument jest trochę chybiony, dlatego że życie jest tak żywotne samo z siebie, że nie ma tak naprawdę nigdy stuprocentowej pewności, że roboty, które wysyłamy, nie są w pewien sposób skażone. Dlatego że nawet w tych najczystszych laboratoriach NASA, w których budowane są łaziki na Marsa, nie ma stuprocentowej pewności, że one są całkowicie wysterylizowane. Mało tego, tam żyją nawet lokalne gatunki bakterii w tychże laboratoriach i nie ma nigdy pewności, że to życie nie zostanie przeniesione wraz z taką maszynerią. Dlatego ten argument nie do końca jest trafny. Mars Society natomiast tutaj reprezentuje tak naprawdę drugą skrajność poglądową, mianowicie taką, że eksploracja kosmosu musi się odbywać z udziałem ludzi bezpośrednio i to ma bardzo wiele powodów, poczynając od zwykłej ciekawości i jakby... No i wiadomo, że człowiek jest w stanie bardziej ocenić, czy widzi życie jakąś żywą formę niż automaty, prawda? Tak, no argument, można się spierać, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat roboty będą tak doskonałe, że będą w stanie po prostu nawet przewyższyć człowieka, ale tutaj to jest tak naprawdę kwestia cywilizacyjna. Czy człowiek wyrzeknie się osobistego udziału tak naprawdę najbardziej przełomowych dla jego własnej cywilizacji wydarzeniach i oprze się i wyłącznie na czymś, co jest sztucznie zbudowane, czy będzie chciał w tym uczestniczyć? To jest ważne dla takiej społecznej, dla określenia naszej tożsamości na najbliższe, no tak naprawdę tysiąclecia już w tym momencie, bo to jest moment przełomowy. Czy ludzkość decyduje się na to, że będzie gatunkiem, który będzie rzeczywiście zasiedlał i wędrował w te nowe tereny, czy też po prostu tak jak cywilizacja chińska, zamkniemy się za murem i być może źle się to dla nas skończy w przyszłości. Także teraz najbliższe lata, to jest czas na decydowanie o tym, no i my uważamy, że cywilizacja ludzka i jakby świadomość, tożsamość nasza, żeby się rozwijać dalej, to musi mieć możliwość spotkania się z nowymi bodźcami, takimi jak właśnie nowe środowiska. I pomijam tutaj już fakt, że w ogóle otwarcie nowej przestrzeni w przyszłości, nie mówimy od razu, że to nie musi się odbyć po prostu natychmiast, ale otwarcie nowej przestrzeni dla ludzkości no jest po prostu koniecznością, bo inaczej będziemy zmuszeni na jakąś samokontrolę populacji, samokontrolę jakby tutaj naszych zasobów. I tak jesteśmy do tego zmuszeni i będziemy, ale to może przybrać formy, które będą w przyszłości niebezpieczne. Natomiast pewne wypuszczenie tutaj jakby ludzkości w jakąś nową przestrzeń może być wentylem bezpieczeństwa. Nie mówimy, że to będzie rozwiązanie, które wszystko rozwiąże, dlatego że wydajność w ogóle transportowa nie umożliwiłaby na przykład przeniesienia połowy populacji na Marsa. To jest oczywiście nierealne. No chyba, że wynajdą coś w formie teleportacji, jak w filmach science fiction. Chyba, tak, z tym, że to jest na razie zupełnie science fiction, nie myślimy realnie i jeśli chodzi o technologie posiadane w tej chwili, które umożliwiają dotarcie na Marsa i bytowanie tam i technologie, które są w tej chwili rozwijane i przygotowane, o których wiemy, że są realne, nie umożliwiają przeniesienia wielkiej populacji ziemskiej na inne ciało niebieskie. Po prostu to na to, nawet nie to, że byłoby to nieopłacalne, jest to po prostu fizycznie i czasowo niemożliwe. Jak sądzisz, czy na Marsie jest życie? Z tego co wiem, odkryto jakiś czas temu wodę. Tak, i to jest potwierdzone, że woda jest. No, tak naprawdę poszukiwanie życia na Marsie jest jednym z głównych celów wysyłania tam misji w tej chwili. I tak samo misji zrobotyzowanych, jak i tej misji ludzkiej. Trudno powiedzieć, że pierwsze misje miały za zadanie przygotowanie gruntów do tworzenia kolonii. To raczej właśnie jest poszukiwanie tożsamości cywilizacyjnej, czyli my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy rzeczywiście bardzo wyjątkowym zjawiskiem jako życie, czy też jest to zjawisko powszechne i czy będzie szansa na to, żeby po prostu znaleźć to życie jeszcze w innych miejscach, a jeśli życie, to może także ciała niebieskie, które takie życie są w stanie podtrzymywać i być może w przyszłości staną się jakimś tam drugim, czy tam kolejnym domem dla nas. Ale tutaj oczywiście też powstaje dylemat. Bardzo często właśnie porównuje się projekty zasiedlenia Marsa z projektami zasiedlenia Ameryki, czyli odkrycie Ameryki, tak jak dało wielki bodziec do powstania wielkiego, mocnego poru państwowego i które właściwie stało się technologicznym, gospodarczym liderem. Tak samo uważa się, że realizacja budowa kolonii na Marsie tak samo będzie takim bodźcem, bo otworzy jakby nowe horyzonty przed ludźmi, umożliwi im nowe wyzwania i za tymi nowymi wyzwaniami nowe rozwiązania, nowy potencjał. A może jeszcze mam takie pytanie, bo mówiliśmy tutaj dużo o Marsie, a może zanim pomyślelibyśmy o kolonizacji Marsa, warto byłoby skolonizować Księżyc? Też się o tym dużo mówi, natomiast my jako stowarzyszenie przyjęliśmy pewien określony program i go konsekwentnie realizujemy. Księżyc wydaje się łatwiejszy tak naprawdę, dlatego że jest bliżej, że już teoretycznie tam byliśmy. Co więcej, ostatnio dużo się mówi o tym, że na Księżycu są zasoby HNO3 izotopu, który może być może rozwiązać problemy energetyczne Ziemi, dlatego że on byłby bardzo wydajnym paliwem do produkcji energii. Z tym, że Księżyc, według założeń naszych projektów, Księżyc tak naprawdę nigdy nie będzie w stanie samodzielnie podtrzymać takiej kolonii ludzkiej. No bo tam nie ma powietrza i tak dalej, no ale może chociaż jako punkt przysiadowy w podróży na Marsa. To prędzej, natomiast koszt wystrzelenia w ogóle statku kosmicznego na Księżyc, a koszt wystrzelenia takiego samego z Ziemi po prostu na Marsa nie są tak naprawdę na tyle radykalnie różne, żeby to się opłacało. Tak naprawdę wysłanie misji na Księżyc, a potem na Marsa byłoby o wiele droższym i bardziej karkołomnym rozwiązaniem niż wysłanie misji z Ziemi bezpośrednio na Marsa, do tego przystanku, bo najdroższym elementem takiej misji jest tak naprawdę wystrzelenie czegokolwiek z Ziemi. Także jak już się nam uda na orbitę jakoś dostać, to już mniejsze znaczenie ma, czy lecimy na Księżyc, czy lecimy na Marsa, jeśli chodzi o koszta całościowe. Oczywiście tu dochodzą problemy takie jak długotrwałe przebywanie w kosmosie i tak dalej, nad czym się w tej chwili pracuje, ale to są innego rodzaju problemy. Ale przede wszystkim Księżyc zawsze będzie musiał być zależny od dostaw z Ziemi, jeśli chodzi o część takich żywotnych dla człowieka surowców, bo po prostu na Księżycu one nie są obecne. Natomiast Mars, i to już wiemy, że Mars ma wszystkie surowce, które są w stanie samodzielnie, bez potrzeby dostaw ziemskich, utrzymać dużą, wysoko rozwiniętą techniczną cywilizację samodzielnie. Także to jest główny argument. Poza tym mówi się też o tak zwanym terraformowaniu Marsa, czyli o przywróceniu czy też stworzeniu tam warunków w ogóle takiej inżynierii środowiskowej, która odtworzy warunki atmosferyczne i przyrodnicze nawet w perspektywie wielu. Niektórzy mówią, że kilkuset, bardziej realnie powiedzieć kilkudziesięciu tysięcy lat być może, bo wiemy, że była woda, że były atmosfera gęstsza i inna, ona po prostu uciekła, no ale ta atmosfera jest. Generalnie Mars ma bardzo dużo cech, które zbliżają go do Ziemi, doba ma taką samą długość prawie, jest podobne nachylenie osi obrotu. Niebo też niebieskie. O tym tak naprawdę nie jesteśmy przekonani, bo NASA obrabia zdjęcia kolorystycznie, także tak do końca nie wiadomo. Dopóki człowiek nie zobaczy tego własnymi oczami, to nie będzie wiedział tak naprawdę, jak to niebo jest. Jak sądzisz, czy dożyjemy wyprawy ludzi na Marsa? Tak, jest to jak najbardziej realne. Gdyby zapadła taka decyzja gdzieś tam na jakichś szczeblach, że w tej chwili jest to trudne, bo te szczeble się rozsypały, czyli mówimy o jakby koncepcji organizacyjnej NASA, która w tej chwili przestawia się na małe, prywatne firmy. Gdyby takie decyzje zapadły, to w ciągu 10-15 lat można by było tę misję nie tyle opracować, bo ona jest już opracowana, to zrealizować po prostu, bo ta technologia istnieje, ona istnieje nie tylko na papierze, ona istnieje w częściach po prostu. Należałoby taki program zrealizować. Problemem są tutaj sprawy decyzyjne. No, nie ma takiego podmiotu międzynarodowego, który byłby władny, który widziałby sens w zrobieniu, podjęciu takiej decyzji. A może prywatna misja? No i zdaje się, że wszystko w tą stronę zmierza, dlatego że właśnie agencje kosmiczne są dużymi tworami, które mają wielkie możliwości, ale mają też wielki bezwład, czyli coś, co zostanie tam już rozpoczęte, to filozofia jakby realizacji jest bardzo trudna do zmiany. Tak naprawdę w tej chwili dąży się do tego, żeby duży ciężar finansowy i organizacyjny tego rodzaju działań został przeniesiony na firmy prywatne. Sposobem na to są na przykład konkursy takie jak organizowane przez fundację XPRIZE, czyli Nagrody X. To są takie konkursy jak na początku XX wieku, konkursy lotnicze, czyli kto pierwszy przeleci Atlantyk i tak dalej. Tutaj mieliśmy kto pierwszy wyśle, pierwszy prywatnie zbudowany statek wysłany w przestrzeń kosmiczną, czyli nie na orbitę, ale lot suborbitalny. Bodajże 2 lata temu statek Berta Ratana, który w tej chwili wraz z Richardem Bransonem z firmy Virgin tworzy firmę Virgin Galactic, która ma operować pierwsze turystyczne, komercyjne loty właśnie kosmiczne, budujące prywatne statki. Oni wygrali tę nagrodę. W tej chwili ogłoszony konkurs to jest Lunar sponsorowane przez Google Lunar X Prize, czyli pierwszy prywatny robot, który wyląduje miękko na Księżycu i prześle stamtąd obraz, przejedzie 500 metrów i przetrwa tam określony czas bezawaryjnie. Ten zdobywa pierwszą nagrodę w wysokości 20 milionów dolarów. Czyli widzimy tutaj, jakie są bardzo realne koszta, bo widzimy, że dąży się tutaj do obcięcia kosztów i wysłania taniej misji, taniej technologii, co jest możliwe, jeśli jest to prywatna firma i dąży do efektywnego wykorzystania swoich zasobów, a nie do rozwoju biurokracji i dofinansowania całej wielkiej machiny dużych koncernów, bo do tej pory tak to wyglądało. Czy ta machina biurokratyczna to jest główny problem dzisiejszej, nie wiem, astronautyki, czy to raczej są jeszcze jakieś inne problemy? Biurokracja, mentalność, myślę, tak jak kiedyś jest jakaś bariera i z czego ta bariera tak naprawdę wynika. Dlatego, że tak jak kiedyś znakomitym produktem medialnym były lądowania Apollo na Księżycu, ale potem, jak już tych lądowań było coraz więcej, to oczywiście zainteresowanie spadało. W tej chwili to zainteresowanie ogólnospołeczne jest takie, jakie jest. Czyli jeśli na Marsie ląduje sonda, to my mamy przez parę tygodni dużo pracy właśnie dlatego, że dzwonią do nas media i proszą o to, żebyśmy opowiedzieli coś o tym. Natomiast w międzyczasie, no jeżeli sami nic nie realizujemy, no to jest to zainteresowanie nie jest takie wysokie. Natomiast zapomina się o tym, że w pokłosie misji kosmicznych są bardzo, tak naprawdę często bardzo proste technologie, ale na tyle skuteczne, że my tak naprawdę na co dzień ich używamy. To są materiały, które mamy w kuchni, które mamy w garderobach. To jest w ogóle cała telekomunikacja i to, że my używamy po prostu, możemy się łączyć przez internet. Nie mówię o telefonii komórkowej, ale w ogóle o sieci satelitarnej, telekomunikacyjnej, to, że mamy przekaz obrazu. To jest wszystko wynik tego, że inwestuje się czas, całe życia tak naprawdę ludzi, którzy są zaangażowani w technologie kosmiczne. I pytanie to jest pytanie otwarte tak naprawdę, czy my chcemy tylko korzystać z tego, co do tej pory zostało wypracowane i już jesteśmy tak szczęśliwi z naszym internetem i telewizorami, że już nic nam więcej nie potrzeba, czy też rzeczywiście chcemy czegoś więcej, chcemy jakichś nowych możliwości. To zostaje nam już wirtualna rzeczywistość, a tej prawdziwej już nie chcemy. Czy na koniec chciałbyś coś jeszcze od siebie dodać do rozmowy? I cieszę się bardzo, że mogliśmy tutaj porozmawiać właśnie na waszym portalu, bo tak jak nasze stowarzyszenie chce zainteresować i działać razem z ludźmi, którzy chcą coś zmienić, a nie tylko wykonywać narzucony odgórnie przez naszą cywilizację program, tylko chcą tą cywilizację zmieniać i rozwijać. Tak samo zakładamy, że słuchacze i czytelnicy tego portalu także są ludźmi poszukującymi i bardzo zapraszamy ich do współpracy na rzecz zarówno tego, co w naszym kraju powinno zostać zrobione, żeby nasz kraj nadrobił pewne zaległości, jak i na rzecz szerszą ogólnie tą małą cegiełkę do rozwoju cywilizacyjnego i tego, w jaki sposób ta cywilizacja powinna wyglądać i w jaką stronę iść. Powiedz może jeszcze na koniec, jaki jest adres tej strony? To jest www.marssociety.pl. Dobrze, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Mariusz Józefowicz z Mars Society Polska. Prowadzenie, realizacja i montaż Maurycy Hawranek dla Radia Wolne Media.